mwana o balakisa mosapi suka na ye mabe eloba bakolo kasi oyo nani nkolo alakisi mosapi suka na ye se kotombwama ngai nasemboli miso na ngai yaya epai na yo oyo nde lobiko na nga ata bato bakotangelanga mikolo mpona suka eloba suki ezwami na yo tala banguna batelemelinga yaya basali proje na kufa oyo nani akotia elikya na ye epai na yo akoyoka masoni te mesi ya bisika nyonso yo ozalaki kotambola na nguya ya bonzambe na yo bato bazalaki kobika oyo ozalaki nzambe ozali mpe okozala seko na seko okonzi mpe nguya na tata efandisami na yo kobotama koshinga na yo mpe misala na yo kokufa mpe kosekwa na yo eza bikamwa na bikamwa elamba ya tempelo epasuka elembwa bomoi na nga mokanda ya etumu na nga yo basoli yango osembola loboko na yo kati na nga eliki efandisami na yo chapitre ya suka ya bomoi na nga ezali na yo elikya ya bomoi na ngai ya motuya nazali nango kati na nga etikali kaka kondima makasi ya suka ya bomoi na nga etiki nzoto nasengi lisungi na yo kasi esika nyonso mwana na nzambe okotia makolo epesameli yo elobi nkolo osalanga na mabele papa oyebi tina nzoka onte ya mabele yotondisa richesse nandimisami yawe yeza mpe kati na ngai richesse nyonso yawe yesalama mpona ngai yo oyebi tina yo oyebi tina ofulanga ngenge na yo papa oyebi tina nzoka otiaka tina nga nguya kopesa bomoi nyonso na simbi yawe yango ekozwa bomoi ata eza ya kokufa yango ekozwa bomoi yo oyebi tina yo oyebi tina soki nazali na bomoi papa oyebi tina eza po mokano na yo kokisama kati na ngai oyo elingi yo yawe eza na pambolama na jinga wa onse nguya mpe nkembo na yo yo oyebi tina oloba tout est accompli papa oyebi tina nzoka ezala mpo na nga lese pase na nyonso nandimisami yawe resulte ezali ya ngai nandimisami yawe elonge ezali ya ngai yo oyebi tina yo oyebi tina mpasi eyeli yo susi elati kazaka mpe efandi na kiti elingi kokonza motema na yo yeba ete ozali la race d'abraham race de la promesse race de la victoire oyo nzambe alobela yo suka nango obobele ekokisama oyo nde ozwa elaka yo nde ozwa elembo ya kolonga eza bango te yo na bango nani aza yo yo nde oza yo yo oza bango te mpo bango bakoki kozala yo te donc soki yo oza bango te oyo nzambe alobela yo certainement il faut ekokisama soki nani ekokisami te yeba ete ekokokisama epai ya moto mosusu te ekokokisama bobele epai na yo mpo yo nde oza yo alors sois patient rappele nzambe bapromese na ye elaka tata apesa na yo apesa nde na yo apesa na moto mosusu te tu es la race d'abraham race de la promesse race de la victoire ntango nyonso okotambolaka kanisaka maloba oyo esika nyonso ofandi kanisaka maloba oyo rappelaka papa maloba oyo tu es la race d'abraham race de la victoire elaka papa apesa na yo apesa nde na yo apesa na moto mosusu te tu es la race d'abraham donc ekokokisama kulutu yesu kumama na yo kulutu yesu elengi na yo ekomisaka bololo sukali yo nde okomisaka mosika pembeni yo nde olongolaka moto babengi zero mpo akoma ero yesu oza bien soki oyaka tembele biso misu tosuka wapi yesu oza bien fanda na yo oza nzulukabe fanda na yo yesu oza bien fanda na yo oza bien yesu sandra eliki atika na yebisa yo bolamu ya nzambe wana omoni mai soki eumeli na monoko ekomaka soi kasi lipamboli na nzambe ata eumeli ndekosuka nango se ekokisama omoni baoyo bazoseka o lelo lobi kaka bango mbangokama baofungola monoko baotepena oyo kaka yo yo ozongisa enga oyo kaka yo enga parce que tu es un signe de contradiction pour ta génération race de la promesse oyo tozalaka toyebaka te ke todefaka nzoka yesu afuta niongo wana yambo ete biso todefa yesu yo kamwisaka bato bamela mbondo mpo na bato mokili bazala desu me mpo na yesu tokomelako mpo ya kosaka te tokomela yesu